اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ منافقون کی ٹرم تو جانی پہچانی ہے، اور والذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد، بغض اور عناد تھا۔ اس سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہود کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا، حسد تھا، عداوت تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو بہت کمزور ایمان رکھتے تھے، زبان سے اسلام کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہ تھے بلکہ بدخواہ تھے۔ ان کی نیتیں مسلمانوں کے لیے درست نہ تھیں، ان کے رجحانات، ارادے، حرکات، سکنات، یہ سب کچھ مسلمانوں کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی وفاداری کی بجائے الٹا ان کی مخالفت میں استعمال ہوتے تھے، یعنی ان کے سارے اعمال۔ عملی طور پر وہ مسلمانوں سے دور اور نان مسلم سے قریب تر تھے۔ اور تیسرے، والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں زلزلے برپا کرنے والے جھوٹی خبروں سے، غلط پروپیگنڈے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے زلزلے برپا ہوتے ہیں؟ محض باتوں سے، باتیں طوفان کی طرح ہوں کہ جو بڑے بڑے درختوں کو اکھیڑ جائیں، زلزلوں کی طرح ہوں جو بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیں؟ یہ کون سی باتیں ہوتی ہیں، کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں کون کیا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ٹرم قرآن پاک میں یہیں پر استعمال ہوئی ہے، مرجفون فی المدینہ، مرجف ہلانے والا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ارجاف سے، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور مرجف زلزلہ برپا کرنے والا، زلزلہ لانے والا، مدینہ میں زلزلہ لانے والا۔ تو زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، کسی بھی شہر کو ہلا دینا محض باتوں سے، یہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے کسی چیز کی بنیادیں ہل جائیں، کسی کاز کو، کسی مقصد کو، اسلام کے، دین کے کسی کام کو جڑوں سمیت نقصان دینے کی کوشش کرنا، یعنی اس کی جڑیں اکھیڑنے کی کوشش کرنا۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہوں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کر رہے ہوں، انہیں ان کے رستے سے ہٹانا، ان کو اس کام سے بدزن کرنا، اس کام کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں سے گھٹانا، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ عملی مثال چاہیے، اس کو ریلیٹ کیجئے۔ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور نامور سوشل ورکر، جن کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کے بارے میں اس قدر گھٹیا باتیں کی گئیں کہ لوگوں نے خیر سے اپنا ہاتھ روک لیا اور ان کے سارے پروگرامز کو شدید دھچکا لگا۔ اب دیکھیں کہ لوگ اگر اپنے اموال میں سے کچھ مال خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے بدزن کر دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جن لوگوں تک خیر جا رہی ہے وہ بھی نہیں جائے گی، وہ بھی محروم رہ گئے۔ مثلاً اگر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا پیٹ والا جا رہا ہے یا ان کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ مدد رک گئی تو نقصان کس کا ہوا؟ ان غریبوں یتیموں کا، ایک شخصیت کا نقصان تو نہیں ہوا نا۔ اور دوسری طرف لوگوں کے پاس جب ایکسٹرا پیسہ رہے گا، جو غریبوں کا حق تھا وہ وہاں نہیں گیا، وہ پھر واپس انہی لوگوں کے پاس آ گیا جن کے پاس پہلے ہی بہت ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طوفان آئے گا، ایک سرکشی سی پیدا ہوگی اس پیسے کی کثرت سے، وہ پیسہ غلط کاموں میں استعمال ہوگا۔ جب پانی اوور فلو کر جاتا ہے تو تبھی تو کیچڑ پھیلتا ہے، تبھی تو طوفان آتے ہیں۔ اور عوام الناس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا بغیر اپنی عقل استعمال کیے۔ کوئی اور مثال؟ مثلاً اپنے وطن کے بارے میں، اپنے لیڈرز کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں باتیں اتنی بڑھا چڑھا کے کرنا کہ مثلا ملک سے باہر رہنے والے لوگوں کے دل میں پاکستان کے خلاف، یہاں کے لوگوں کے خلاف ایسی نفرت ہو کہ لوگ اپنے ہی ملک کو واپس نہ لوٹیں، اپنے ہی ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں، بلکہ اس سے تعلق رکھنا اور اس کے ذریعے پہچانا جانا بھی برا سمجھے، اس کو بھی ناپسند کرے۔ تو اگر آپ کو اپنی مٹی سے ہی نفرت ہو جائے، اپنے وطن سے ہی آپ کو کوئی الفت نہ رہے، تو آپ اس کے لیے کیا خدمت انجام دیں گے؟ آپ اس کے لیے کیا کام کریں گے، کیا قربانی کریں گے؟ جہاں آپ پیدا ہوئے، جس نے آپ کو پالا پوسا بڑھایا، آپ پر اس کے کئی احسانات ہیں، تو جب شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں رہتا، میرے خیال ہے سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ملک کیوں لیا گیا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اگر کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں ان مقاصد کو نقصان پہنچا ہے تو اس میں ملک کا تو قصور نہیں، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اصلاح کی کوششیں کیوں نہیں کی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ عموماً جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو کسی کے کردار پہ بات ہوتی ہے یا کمپیٹنس پہ، کیونکہ یہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی انسان کی بنیادی طور پر، یعنی کسی بھی کام کرنے والے کی، خواہ وہ دین کا کام کر رہا ہو یا کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ دین کا کام کرنے والے ہی، دین کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سیاست کے میدان میں ہے یا کوئی کسی خاص فیلڈ میں ہے، حتیٰ کہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کا ورلڈ فیم کا کام ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جیلس ہوتے ہیں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی کسی دوسرے کی کمپیٹنسی یا کسی کا اعلیٰ اخلاق اور کردار، تو بجائے اس کے کہ وہ خود محنت کریں یا کام کریں، ان کی ساری کوششیں کس میں لگ جاتی ہیں کہ کوئی ایسی باتیں تلاش کریں اور ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائی جائیں تاکہ اس شخص کے کردار کو یعنی کہ ملس کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کی کمپیٹنس کو مشکوک کر دیا جائے، جس سے وہ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارا نیچے آ گرے گا اور سب کام رک جائے گا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے ہر طرح کا ٹیلنٹ اور ہر طرح کے محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہر شعبے میں یہی بیماری گھن کی طرح لگی ہوئی ہے، کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں، نہ ریلیجن کا، نہ پالیٹکس کا، نہ انڈسٹری کا، نہ بزنس کا، کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری جب تباہ ہوتی ہے تو ہماری ساکھ بھی تباہ ہوتی ہے، جس غیر ملک کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ یہاں آ کر پھر انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بزنس کو آپ دیکھ لیں یا پھر آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے خلاف سچے جھوٹے الزامات لگا کر اس کو ذلیل و خوار کر کے پیچھے پھینکتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ملک کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ دین کا معاملہ ہو تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی آپ دو چیزوں کو نقصان دے دیں، ایک اس کی کمپیٹنس کو مشکوک کر دیں، اس کی ڈگری جعلی کر دیں یا انویلڈ قرار دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اخلاقی حملہ کریں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بہت خراب شخص ہے، تو پھر اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، پھر اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اگر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے گھرانے کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے نقصان پہنچانے کی یا بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا، حالانکہ آپ نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اس کے باوجود لوگوں کو باتیں بنانے کا جو موقع ملا، یہ تھی وہ خبریں جن کو والمرجفون فی المدینہ کہا گیا۔ یہ ہیں اصل وہ خبریں کہ جن کی وجہ سے مدینہ میں آئے دن ایک طوفان برپا ہو جاتا تھا۔ آپ سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے بھی بالکل بے داغ تھی، ایک پاک دامن عفیف اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان تھے نبوت سے پہلے بھی، جس کی گواہی خود ان کے دشمن دیتے ہیں، جب انہوں نے دین کی بات کرنا شروع کی تو کہاں کہاں سے ان پہ حرف زنی کی گئی، شاعر اور مجنون اور کاہن اور نہ جانے کیا کچھ ساحر، یہ خطابات دیے گئے، جب اس پہ بات نہیں بنی تو پھر آپ کی گھریلو زندگی کو ساتھ ملوث کر لیا گیا، ازواج مطہرات پر باتیں شروع کر دی گئیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگا اور جس سے مسلمانوں کے گھر واقعی ہل گئے، یہ تھے مرجفون فی المدینہ۔ پھر اسی طرح جنگ احزاب کے بعد یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کا اپنا حال یہ تھا کہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ لشکر گئے نہیں، حالانکہ وہ جا چکے تھے، خود اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خوف زدہ تھے، لیکن ہر آئے دن مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے پھیلا دیتے تھے، وہ فلاں قبیلہ بڑا طاقتور ہے، وہ آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، اب تو بس خیر نہیں، دو دن کی بات ہے، سب ختم ہو جائے گا. اب اس سے اہل ایمان کا حال کیا ہوتا تھا؟ پھر کانپ اٹھتے تھے کہ اللہ اب کیا ہوگا، یہ دین ختم ہو جائے گا اسی طرح، یا پھر یہ کہ آپ کی کمپیٹنس کے اوپر جو الزامات تھے کہ نعوذ باللہ آپ نبی تو نہیں ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یا پھر یہ کہ یہ کتاب کچھ غلاموں نے آپ کو لکھوا دی ہے، یہ پیچھے پڑ چکے نا کہ کچھ غلام اور کچھ عجمی لوگ اس کو لکھواتے ہیں. آج کے دور میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی ملی بھگت تھی، ان کی کتابوں میں سے آپ نے کچھ لے کے ایک نئی کتاب بنا لی. تو یہ سب باتیں آج کے دور کی نہیں ہیں، یہ اس دور میں بھی ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں مسلمان بیچ راستے کے بازو کا حیران پریشان ہو جاتے تھے. کچھ لوگ تو پکے ایمان کے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اچھے بھلوں کے دل ہل گئے اس خبر سے، اور شک اور وسوسے کی ایک کیفیت آئی. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اور کہا طنزیہ انداز میں، سنا ہے تمہارا دوست اب کیا کہنے لگا، اب تو وہ آسمانوں کی سیریں بھی کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا اور کہا اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ کہتا ہے. اسی لیے آپ کو پھر صدیق کا لقب ملا تھا. تو ایسے تمام واقعات کسی بھی بڑے مشن کے راستے میں ضرور حائل ہوتے ہیں، اور ایسی خبریں ہمیشہ سننے سنانے میں آتی ہیں. مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اسی یہ منفی پروپیگنڈے اور منافقت کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے بڑے محسن ہیں ہم لوگ ان کو سائڈ لائن کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی جو رفاہی ادارے کا ان کو انکم ٹیکس کے چکر میں پریشان کیا گیا، ہمارے سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان جن کو پورا ملک سلام کرتا ہے ان کو صرف امریکن ایف بی آئی کے کہنے پہ فنڈز کے غلط استعمال کے جھوٹے اس میں، اور کسی نے اس پہ کچھ نہیں کہا. دل روتا ہے اس بات پہ کہ پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے اور صرف ان کے کہنے پہ ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، ایک فارمیلٹی پوری کرنے کو مشیر کا نام دے دیا. آپ قائد اعظم کی بات کریں، آپ علامہ اقبال کی بات کریں، پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس آئے ہیں ملک کے، اس میں سے کون با عزت طور پر واپس گیا؟ وہ فیو لوگ جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں جو سیلف لیس ہو کے اٹ موسٹ اپنے آپ کو فل دے رہے ہیں قوم کے راستے میں. ان کو ہمدرد فاؤنڈیشن والوں کو بھی کچھ ٹیکس کے اس میں پھنسایا گیا تھا. اس طرح سے جو گنتی کے چند لوگ ہیں ہو آر آل آؤٹ فار دا کنٹری، ہم لوگ اتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم ان کو بھی سائڈ کر رہے ہیں. حکیم سعید صاحب کی مخلصانہ کوششیں، کاوشیں، محنتیں، احسانات کہ اگر ہمدرد کی پروڈکٹس کو آپ ایک طرف کر دیں ملک سے باہر اور باقی آپ دیکھیں کیا بچتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا قوم نے. اچھا اب آپ دیکھیے ان حالات میں جبکہ یہ عمل ہمارا قومی رویہ بن گیا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ مجھے اور آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے؟ اس بات کو مد نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک فرد نہیں بدلتے اقوام نہیں بدلا کرتی. ایسی سب باتیں سن کر، خواہ وہ کسی کے بارے میں ہو، یہ نہیں کہ میرے یا آپ کے بارے میں، خواہ وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، ہمیں ایک اصول بنانا ہے کہ ہمارا ری ایکشن ان سب باتوں کے خلاف کیا ہونا چاہیے. اب اس پہ بات کریں، کیونکہ ہم کب تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے دنیا میں؟ کب تک ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سب کرتے رہیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو قوم کسی کے احسان مند نہیں ہوتی اور شکر گزار نہیں ہوتی تو لئن شکرتم لازیدنکم کا وعدہ اس سے پورا نہیں ہو سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ناشکری کی سزا دنیا میں بھی ملتی. آیا ڈیفینڈ کریں، خاموش رہیں، کوئی نصیحت کریں، کیا کریں؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ایسی خبروں کا توڑ کس طرح ہو، ایسے رویوں کی دل شکنی یا ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کس طرح ہو. What to do؟ کیونکہ ہم چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تہجد گزار ہوں، اگر ہماری زبان محفوظ نہیں، ہماری زبان غلط بیانی کرتی ہے، ساری عبادتیں دھل جائیں گی، صاف ہو جائیں گی. یہ زبان کی آفات میں سے ہے. ڈس انفارمیشن سے دلوں پہ گرا تو پڑتی ہے، دل تو میلے ہوتے ہیں، انسان شیکی تو ہوتا ہے. بہت کم گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سلیم الفطرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جن کا دل اتنا مطمئن ہو، قلب مطمئنہ ایسا یقین والا ہو کہ ان کو کوئی چیز بھی شک میں نہ ڈالے، ورنہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ غلط خبر سن کر پھر اپنی جگہ کام کرتے رہیں، وہ بد دل ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں، نیکی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا جس شخصیت کی بات ابھی ہوئی سوشل ورک کے حوالے سے، اگر ان کی پچھلی ساری خدمات کو آپ دیکھیں تو وہ گواہی کافی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری بات کہیں سے کوئی کہتا بھی ہے تو بھی آپ دیکھیے کہ خیر کا پہلو کتنا ہے۔ کیا ان کی وجہ سے، ان کی محنت اور کوشش سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لوگوں کو کچھ بھی خیر نہیں ملی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا تو بہت سے لوگ محض خاموش تھے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب وحی اتاری تو حضرت عائشہ نے شکوہ کیا کیا کہ آپ لوگوں سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ تردید ہی کر دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہلے تھے مسلمان؟ گرا تو پڑتی ہے، انسان کو دھچکا تو لگتا ہے، لیکن کیا لوگوں کے سامنے صدیقہ کی پچھلی زندگی کی مثال نہ تھی؟ ان کے دن رات کی ایکٹیویٹیز اور ان کی کوششیں لوگوں کے سامنے نہ تھی؟ وہ ایک بہت بڑی گواہی تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طوفان اٹھتا ہے، آندھی آتی ہے، اتنا گرد و غبار ہو جاتا ہے کہ چیزیں صاف ہی نظر نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے جنگیں دو طرح سے جیتی یا ہاری جاتی ہیں، ایک اسلحے کے ساتھ اور دوسری میڈیا کا رول بہت اہم ہے۔ اور جدید دور میں بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دشمن ان دو طریقوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، دو طرح سے مسلمانوں پہ یلغار کیے ہوئے ہیں، اور پھر جو ان کی سوچ سے مسلمانوں کے اندر متاثر ہیں۔ منافقین کون تھے؟ جو یہود سے متاثر تھے، جو مشرکین کے وفادار تھے، جن کو اسلام سے دلی دلچسپی نہ تھی، دلی ہمدردی نہ تھی، وہ ہر وقت مخلص مسلمانوں کے صرف ویک پوائنٹس ڈھونڈتے رہتے تھے، صرف ان کی کمزوریوں کی تلاش میں رہتے تھے، کبھی ان کو اخلاقی مار دینا چاہتے تھے، کبھی ان کو کسی اور طرح ذلیل و خوار کرتے تھے، یعنی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ ایک انسان کسی بھی محاذ پر ڈٹا رہتا ہے جب تک کہ وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت مغربی میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف، ان کے رسم و رواج، ان کے اخلاق، کردار، ان کے بڑوں، ان کے چھوٹوں، ان کے ماسز کے بارے میں کیسی کیسی رپورٹنگ اور کیسی کیسی ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں، جس نے آن دا ہول مسلمان امت کا موریل ڈاؤن کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر وقت احساس کمتری کا شکار ہیں، یعنی ہمارے دشمن نے ہم کو ایسی احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم اٹھ ہی نہ سکیں، ہماری سوچ، ہماری ہمت ٹوٹ جائے، ہم بزدلی اور مایوسی کا شکار ہو جائیں، اور نتیجتاً ہم کوئی بھی تعمیری کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ میم کل ایک نیشنل جیوگرافکس پہ بہت اچھا پروگرام تھا، اور وہ میں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے بلیک سی کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح سے 500 میٹرز تک وہ پانی بالکل نارمل ہے جس میں کہ جاندار ہیں، اس کے بعد 300 میٹرز تک پانی پوائزنس ہے، آکسیجن اس میں ہے ہی نہیں، کوئی لائف اس میں نہیں ہے، اور اس کے لیے یعنی ایک ایسا حصہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کس قدر انہوں نے محنت کی ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں کیوں ایسا نہیں ہے، اور بہت عرصے، اور اس میں وہ یہ تک دکھا رہے تھے کہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیچے تو کچھ جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پوائزنس ہے، تو وہ کیمراز بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ساری رات جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی نشانی مل جائے، اور آخر بہت ریسرچ کے بعد ان کو وہاں پہ لکڑی ملی جو مٹی کے اندر تھی، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ وہ قدرتی لکڑی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوریزونٹلی نہیں کٹی ہوئی تھی، ورٹیکلی کٹی ہوئی تھی، کیونکہ ورٹیکلی صرف انسان کاٹتا ہے۔ اس سے پھر انہوں نے فردر ریسرچ کی تو پھر ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ایک ایسی بستی تھی جو حضرت نوح کا جو طوفان آنے سے پہلے یہاں پہ تھی، اور اس کا آپ لیول سوچئے کہ وہ کتنا نیچے تھا، اور پھر انہوں نے وہ لہریں دکھائیں کہ کس طرح سے وہ لہریں اٹھی، اور وہ پہاڑ کی طرح سے وہ لہریں تھیں جو اس بستی کے اوپر آئیں، اور اس میں انہوں نے پھر انسان کے بنائے ہوئے برتن، وہ چیزیں، وہ سب ڈسکور کی، شپ ڈسکور کیا، اور ابھی وہ اس کے بارے میں اور کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر قرآن دکھایا, انہوں نے تورات دکھائی, انہوں نے انجیل کی ساری آیات دکھائیں کہ جس میں طوفان نوح کے بارے میں تھا. تو میم ان کی اس کوشش کو دیکھ کے, جو کہ میں نے وہ پروگرام دیکھا اور میں ان کی وہ کوشش دیکھ رہی تھی کہ نہ ان کے لیے دن تھا نہ ان کے لیے رات تھی, تو میں پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم لوگ یہ دیکھو کہ خود یہ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو انہوں نے گیمز میں, اور سارے بچے آج کل کرکٹ کے اس میں شوق میں ہیں, ہر قسم کی کھیل کے شوق میں, اور تو اور وہ جو کشتی ہوتی ہے اس کو بھی بچوں نے اتنے شوق سے دیکھنا ہوتا ہے. ہماری نسل تو اس طرف لگ گئی, اور وہ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری نشانیاں وہ برآمد کر رہے ہیں اور ہمیں خبر دے رہے ہیں, تو ہم نے کب جاگنا ہے؟ ان سب باتوں کا علاج بھی بتا دیا گیا, اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. وہ جو کچھ بھی کریں لیکن تمہیں ویسا نہیں کرنا, تم سچائی پہ قائم رہو, جو کرتے ہو کرتے جاؤ, سیدھی بات کرو, درست بات کرو, نپی تلی بات کرو, جو ہے جیسا ہے ویسا ہی پیش کرو, نہ کسی کے ڈر سے حق کو چھپاؤ, اور نہ کسی کی خوشامد یا تعریف حاصل کرنے کے لیے یا کہیں نمبر بنانے کے لیے ضرورت سے زائد بات کرو. اسی میں اصلاح کا پہلو ہے, اسی میں بخشش کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی قولاً سدیدہ میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہی آپ کا بول ہوگا. تو اگر آپ کی سوچ درست ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کی گفتگو خود بخود درست ہو جائے گی, لیکن اگر اندر بگاڑ ہے, اندر شک اور بدگمانی ہے, تو زبان سے پھر قولاً سدیدہ نکل نہیں سکتا. میرے خیال میں تو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, دلیل لائیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. سنی سنائی بات نہیں چاہیے, دیکھا ہے, سنا ہے, ذاتی تجربہ ہے یا محض سنی ہوئی بات, یہی طریقہ ہونا چاہیے. کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے یہ یہ یہ یہ لٹریچر پڑھا ہے کسی کے بارے میں, تو میں نے ان سے یہ کہا کیا آپ خود آتی ہیں ان کو سنتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ بات کہ ہر سنی سنائی کو آگے کرنا جھوٹ ہے, پھر دوسری یہ بات کہ اگر اس میں وہ برائی ہے بھی تو الزام جو ہے وہ دیبت ہے, پھر تیسری بات یہ کہ اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو وہ تہمت ہے. تو میڈم یہ دلیل صرف سیرت سے اور حدیث سے ہی ہمیں واضح ہوتی ہے. ہمیں بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو بھی سیرہ ہے اس پہ واپس آنا, اور ان چیزوں کے ذریعے اپنے اندر اپنی ایمانی قوت کو بڑھانا, کیونکہ تہمت اور غیبت اور پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھا, لیکن جب سے حدیث پڑھنی شروع کی ہیں تو الحمدللہ یہ آٹومیٹکلی اللہ کا احسان ہے کہ خود بخود منہ پہ آ جاتا ہے. یہ جو جواب ہے آپ لکھ لیجئے اپنے پاس, تاکہ یہ سچویشن آف اینڈ آن روز کسی نہ کسی کے بارے میں آپ کو پیش آئے گی. ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر کسی کو بھی کسی ایسے شخص کے خلاف الزام تراشی کرتے ہوئے سنیں تو ضرور پوچھیں کہ دلیل چاہیے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے, کیا آپ نے سنا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. دوسری بات, خاموش نہ رہا جائے, کیونکہ اس سے دوسرے کا شک اور مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ واقعی کسی کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں یا آپ کے اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں وہ شخص ایسا نہیں جیسا کوئی دوسرا انجان بیان کر رہا ہے, تو پھر آپ وہی بولیں جو سورت النور کی آیت 12 میں ہے کہ جب تم نے یہ باتیں سنی تو کیوں نہ کہا کہ ھذا افک مبین, کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے, ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تیسری بات جو سورت النساء کی آیت نمبر 83 میں ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن یا خوف کی نوعیت کا آتا ہے تو اسے نشر کر دیتے ہیں, فوراً خبر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. امن یا خوف بنیادی طور پر تو مدینہ کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہاں کے مخصوص حالات کی طرف اشارہ ہے, لیکن عام طور پر بھی دیکھیے تو یہ خبریں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں, سنسنی امیز, خوف پھیلانا, مایوسی پھیلانا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور اگر وہ لوٹاتے اس کو طرف رسول کے اور طرف اولی الامر کے، یعنی جن سے متعلق معاملہ ہے یا جو معاملے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس میں سے استنتاج کی صلاحیت رکھتے ہیں یا استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے جو شیطانی وسوسوں اور وار سے محفوظ رہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الزام تراشی کرنے والے کو یا غلط خبر اڑانے والے کو یا سنسنی پھیلانے والے کو کیا بتانا چاہیے؟ کہ بھئی تم یہ باتیں عوام میں مت پھیلاؤ، جو کوئی ذمہ دار ہے اس تک لے جاؤ یا جس سے متعلق معاملہ ہے اس کو بتاؤ. ایک روز مجھ سے کسی نے آ کے بات شروع کی، کسی پولیٹیکل لیڈر کی، کہ وہ ایسے اور ویسے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو خط لکھا ہے یا ان کو آپ نے بتایا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ کہتے نہیں یہ تو میں نے نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر مجھے بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ میرے ان سے کوئی مراسم ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں آ کے کہ میں ان کی اصلاح کروں تو میرے تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر آپ میرے پاس کسی ایسے کی شکایت لے کر آتے ہیں جس سے میرا کوئی تعلق ہے، تو میں پھر بھی کوئی ذمہ داری قبول کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے یا دوست ہے یا شاگرد ہے، میں اس کی اصلاح کی ذمہ داری لیتی ہوں. وہ بھی اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک رشتہ تعلق کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن جس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کی باتیں، اس کی خبریں، اس کی چیزیں مجھے کیوں پہنچا رہے ہیں آپ؟ کس مقصد سے کیوں اپنی زبان آلودہ کر رہے ہیں اور میرا وقت برباد کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کی اکثریت سنی سنائی باتیں غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچاتی رہتی. تو ایسے لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے خیال ہے ایک غلط شخص سے بات کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے شخص سے بات کریں جو اس معاملے سے متعلق ہے. یہ آج بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ برائی پہ زبان کھولنے کو پسند ہی نہیں کرتا. یعنی بری باتیں خواہ کسی سے بھی متعلق ہوں، ان کو ڈسکس کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا، مظلوم کو اپنے پہ ہونے والے ظلم کی داستان سنانے کا حق ہے. ادروائز جو چیز آپ سے متعلق نہیں اس میں آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، قولا سدیدہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ لا یعنی چیزوں کو نہ چھوڑ دیں. ان کی کچھ مثالیں جو میں نے تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے مجھ سے، گل بیگم صاحب تھیں، کہنے لگی کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کا تو یہ ہے کہ ان کے جو اسٹوڈینٹس وغیرہ اور ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے سامنے الٹے پیر پیچھے ہٹتے ہیں، ان سے تو پیٹ بھی پھیر کے نہیں جاتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو روز کلاس میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ داخل ہوتی ہیں تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا، تو الٹے پیر جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے. ہم سب بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، وہ آتی ہیں اور خود بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے تو چپ ہو گئی. اس لیے کہ کچھ جواب صحیح دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ کے اچھا پتہ نہیں کون تھے لوگ ایسے. اسی طرح سے ایک خبر پھیلی تھی کہ جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتا ہے امریکہ وغیرہ، اگر اس کے پاس قرآن کا کوئی سپارہ یا کوئی قرآن یا کوئی ایسی دعا ہو تو اس کو وہیں سے ڈپورٹ کر دیتے ہیں. دو تین دفعہ میں نے سنا، پھر میں نے کہا کہ آپ مہربانی سے مجھے ملائیے ایسے بچے سے جو واپس آیا ہو. کوئی ایک بچہ مجھے ملائیے تو میں پوچھوں تو صحیح کہ اس سے کیا سوال کیے گئے، کیا وہاں بات ہوئی. اب جب کسی سے کہوں کہ مجھے ملاؤ، وہ کہتے نہیں مل تو نہیں سکتے، وہ پتہ نہیں کون تھے، وہ تھے کوئی. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم سوال نہیں پوچھتے، ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے قرآن اٹھانے سے یہ ہو جاتا ہے، بہت یہ تو برا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم اتنی تکلیف خود گوارا نہیں کرتے کہ ہم تحقیق کے لیے کچھ پیچھے پڑیں، کچھ وقت نکالیں، اس لیے وہ بات سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہر شخص ان کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہے نا، جی سہم کے دکھاتا ہے یا اور توجہ دیتا ہے اس کو، ان کو اور امپورٹینس ملتی ہے، پھر وہ مزید شیئر ہوتے ہیں. اور میڈم یہ قولن سدیدہ جو لفظ ہے نا، اس میں نہ بڑھانا نہ گھٹانا، اور ایسا صحیح جیسے کوئی ترازو بیلنس ہوا ہوا ہونا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو نہ بولیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات ہو رہی ہے ہم کو کچھ نہ کچھ اس پہ تبصرہ کرنا ضروری ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ چلو کہہ دو کیا ہوا، ٹی وی تو کہہ رہا تھا یا اخبار میں تو تھا. تو جب یہ خوف ہو کہ سدید ہے یا نہیں تو پھر انسان بولے گا بھی کم، اور ذمہ داری لے گا اس بات کی جو اس نے کہی ہے. جب سے میں نے آپ کو سنا ہے ایس ایم ہنڈریڈ پہ پھر میں یہاں آ رہی ہوں, تو میرے ہاتھ پاؤں میں تو انویزیبل زنجیر ہیں. میں روز آپ کا لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں کر سکتی. لیکن میں سب کو بتاتی ہوں ایس ایم ہنڈریڈ سنو, اور میں کیسٹ بھی میں نے آپ کی لیے نا تو میں اس کی کاپی کر دیے نا اپنے پاس سے دے رہی ہوں, اللہ مجھے دے گا پیسے, نو پرابلم. تو میں نے کل ایک کو بتایا کہ وہ بہت اچھی ہے, ان کو سنو. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جو کہتی ہے اس پہ خود عمل نہیں کرتی ہوں. میں نے کہا مثلاً کیا بتاؤ کیا نہیں کرتی ہوں. کہنا وہ کہ الگ سے باتیں بتاتی ہیں. میں نے کہا میں خود جاتی ہوں اور وہ صرف قرآن شریف اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی, اور ان کے اگر کوئی گاؤن وان نہیں پہنتا ہے تو وہ کسی پہ زور نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ اپنی جو اٹینڈنس ہے 100% آپ خود رکھیں, خود پر چیک رکھیں. کوئی مطلب وہاں وہ نہیں ہے کہ آپ بات نہ کریں, وہ بات بھی کرنے دیتی ہیں, لیکن جس نے جتنی پرسنٹ اٹینڈنس رکھی اس نے اتنا گین کیا. تو جب کوئی سیکھ لے گا تو وہ گاؤن بھی پہن لے گا. اور آپ دیکھیے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا اور کالم سدیدہ بولنا یہ دو مختلف شخصیتوں کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی پورے ایک مزاج اور شخصیت کا عکاس ہے ایک رویہ, اور دوسرا دوسری شخصیت کا عکاس ہے. اور مومن جو ہے وہ اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ منافق کی علامات میں تین علامتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, اور لڑائی کرے تو گالیاں دے. یہ تین چیزیں زبان سے متعلق ہیں. تو یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ انسان جھوٹ نہ صرف یہ کہ بولے بلکہ جھوٹ کو پروموٹ کرے, آگے بڑھائے اور پھیلائے. یہ تو قولم شدیدہ کے بالکل برعکس شخصیت بن جاتی. ہماری قوم نے فرسٹریشن کا حل یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ سنسنی خیز خبریں پھیلا کر اصل مسائل سے نظریں اوجھل رکھی جائیں, آنکھیں بند کی جائیں. سچائی کی ایک چمک ہوتی ہے, سچائی کا ایک وزن ہوتا ہے,